Słuchaj. Aha. High life. High life. Tak se kurwa stoisz i myślisz, co? Że się non stop rozbijamy, kurwa. Pierdolona gra w Monopol, nie hip-hop. Żyj albo umieraj, żyj na całego. Tak jak mój ziom Borikson, tak nie mam dla moich wariatów. Goska prawda kontra highlight. Muzyka, pełznie zgłośnika, leniwie jak płatna kurwa. Jak kamień śpi obyczajówka. Sprycha nie chce ciągnąć rozmowy, a druta. Ej, dycha posyp, wszystkim wuda. Czuję niedosyt i przesyt po życia trudach. Czekają na mnie jeszcze aniołka uda. Przyszło w bólach, to były ciężkie narodziny. Sukcesu matka rozepchana jak przez terydy. Co mam z tego? Dzień cieplejszy, lżejszy. Pierwszy, ostatni, gdy nie przegram w życiu tylko na PlayStation. Pół litra w ręku jak pada trzymam. Ziomka wesoła twarz, szczera do bólu jak z pochwy wymaz. Przyznasz, uderzam w twoją dumę. Kiedy słyszy, że jedziemy na 9 taksówek. Kolejarz w 6 dusimy kurwę jak cytrynę. Do złej gry robi dobrą minę, a dla nas tym jest hajs lub go nie ma. Zawsze opcja skrajna. Goska prawda kontra highlight. Idzie czy nie? Twoja zasługa w tym jest żadna. Goska prawda kontra highlight. Chodzisz pierdolisz głupoty o nas, dla ciebie frajda. Goska prawda kontra highlight. Ty to zero, liczy się tylko ferajna. Goska prawda kontra highlight. Medytacja, przepływ myśli jak przy zen. Magia trzechliter, PLN. Siedzę relaks, spokojnie oddycham. Myśli, że mam smalu w chuj. Jak Watykan, nie zrobisz tego, zapomnij, nie oderwiesz od stołu. Dzieciaka, który nie czuł nigdy smaku kawioru. Jesteś zły, że chłopaczyny takie jak my to mają, a tacy jak ty nie w chuj walą. Kontruje goska prawda, grają smutne nuty. Anonim sobie to słuchawki, że czekają z betonu buty. Afery, ploty, na siłę szukane kłopoty. Oko w oko mówi co ty, co ty, co ty. Nie mam ochoty zrywasz twoich pajęczyn. Twoje kompleksy, lubisz tematy męczyć. Nie zrobisz tak, że pozostanie po mnie zero. Żyć to być dobrą życia klientelą. 15 sekund do końca wpierdala z nerwów walium. Ostatnie słowo nie dla pederastów albo. Boisz, boisz się alarmów, alarmów. Jest hajs lub go nie ma, zawsze opcja skrajna. Goska prawda kontra highlight. Idzie czy nie? Twoja zasługa w tym jest żadna. Goska prawda kontra highlight. Chodzisz pierdolisz głupoty o nas, dla ciebie frajda. Goska prawda kontra highlight. Ty to zero, liczy się tylko ferajna. Goska prawda kontra highlight. Myślisz, że na tym poprzestał, a dopiero zaczynała się młodych dup kolekcja z serwisu SK. On potrafi rozpieszczać, nauczył się przecież od lat, z żoną nie mieszka. Zostawił szmatę jak dorobił się trzeciego dziecka. 5 dych na karku, wrażeń sobie nie oszczędza. Ona go nakręca, on się hajsem napędza. Czasem zawiedzie potencja, są specyfiki. I wiesz co? Powodzenie mają takie typy. Stabilność, bezpieczeństwo, nagrzewa chipy. Dosyć wyjątkowe to poczucie estetyki. Sposób dawno odkryty, to jest las na luksus. Potem do hotelu kilka kursów. Fascynatki myślą, że taki facet z nieba spadł im. Dla niego nie wchodzi w grę opcja młodej matki, bo to by się równało z końcem tej zajawki. O co biega zgadnie, to wszystko proste. Ona ma walory, a on ma force. Ale tak już los chce, że dopóty się utrzyma, dopóki nie spotka takiej, co go wydyma. relacji sympatyczny, zadbany. Lokum wynajmie, zmotoryzowany. Miłość, trochę seksu, ponad wszystko zaufanie. Taka mała przyjaźń w romantycznej oprawie. Cel matrymonialny, tylko panna bezdzietna. Niematerialistka, 18-letnia. Staro opuszcza, w tej sytuacji to pestka. Po chuj mu pod dachem rycząca 40. Pojawia się pierwsza, za hajs koperty dojeżdża. Hotel, a potem los wystawi jej notę. Cały świat jest ich, pieprzą się na okrętkę. Nad jezioro zabiera ją, a zostawia wędkę. Widzi w nim bratnią duszę, wiele wspólnych wzruszeń. Coraz bardziej odczuwa pokusę. Nie chce go spłoszyć, bo jest na niego zdana. Wreszcie rzuca propozycję wspólnego mieszkania. Czeka, co powie on, on mówi też o tym myślałem. Po co kursować, ma zamieszkać z nim na stałe. Daje jej na ruchy, ma pojechać po ciuchy. Wszystko znienacka, może potrwać przeprowadzka. Mija dzień, dwa, trzy, on nie dzwoni, smutek. Zamiast opieki, kop w dupę. Tak leci też puszysta, po niej z gimnazjum miska. A siwy staruszek na dyskotekach zdrowiem pryska. Podryw nie zawodzi, w głowie głupoty, gadżety, kasety, kabiny, sekshopy. Smak bejcza, dobrze go nakręca, na starość dziada. Szatan opętał, poszukuje jej zepsutej do szpiku kości. Pończochy, szpilki na plecach, ślad od jej paznokci. Walenie w tyłek, wyzywanie, kompletny kanał. Spijanie z jej brudnych stóp szampana. Gdy go maltretuje, lepiej się czuje cały czas pod obcasem, a migrena ustępuje. Zmanierowany, bo to ona dominuje. Poniżony, skomle, siksa w twarz mu pluje.